بسم الله الرحمن الرحيم كون يو هديتي ب او راديو من منتدى السلفي هيدن فو او محاضره ديما يويتي دون العدل كدووني نون دانغال وندو د مصيبه من ماكتب ابو فاطمه قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه، هو جل وعلا كما أثنى على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واحتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، مستمعي الأكارم، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منتدى السلف، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، ويرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيتي الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يتدهور مكو ويمر أن يتمو فانكو الله سبحانه وتعالى هندد يتور نن فدي ميري فانكو الله جل وعلا نيمن دو إدومين نيماج مولي نيماج تددي tawi ko woni e dow din ɗon nemaaje ko jokkineede kaaɗo diina islamu, jokkine oɗo sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eɗen jarnamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hiɗe yettamo e dow dendaangal nemaaje makko ɗin. E seedi ke wonde reweteeɗo e goonga alaa hannduɗo e dewal foddi e maggal siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala goto. Mi seedike wonde nelaaɗo on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ko ɓe jiyaaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala nelaaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydumantore nden e kisal ngal e dow maɓɓe, e dow dendaangal sahaabaaɓe maɓɓe ɓen, e kala neɗɗo gomɗinɗo jeyaɗo e yimɓe suudu maɓɓe, e kala kadi artuɗo jokki oɗo sunna maɓɓe haa nyalaande darngal. Haray ɓawti ɗum mi salmini o ngooɗo salminaango Islam, salminaango ngo tawata ko ngo neɗɗo julɗo haani salminde siɗɗo makko julɗo, salminaango ngo tawata Allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum o salminoyta ɓeeɗo yimɓe yiɗaaɓe makko kaner aljannaaji, salminaango ngo tawata ɓeeɗo malaikaaɓe makko ko ɗum ɓe salminoyta ɓeeɗo yiɓɓe makko kanko Allahu jalla wa ala kaner aljannaaji, salminaango ngo tawata kamɓe tigi ɓeeɗo yiɓɓe makko yiɗaaɓe makko yimɓe aljanna, kamɓe kadi ko ɗum woni ko ɓe salminoyta hakkundaaji maɓɓe kaner aljannaaji ton. Salminaango ngo tawata hingo teddi hingo mawni, الله تبارك وتعالى ووي سلام قولا من رب الرحيم أي بمعنى كونغل كسل كسل مولانا قال إمردك مكو كنكو الله تبارك وتعالى يوونه إدو بيدو يمبي بتواتكو رفتي بمكنكو الله جل وعلا رونو بمكنكو تبارك وتعالى فيونو بيونو كنغرنان أدنادو وَنَنُغُ وِيرِ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ الله عز وجل وَيُوَنْ لِمَلَيْكَ عَبَبٍ بِنَاتًا وَيَيْبَيْدُ وَيِمْبِ الْجَنَّاجِ يَكَلَ دَنْبُ دِي الْجَنَّةٍ كَمْ بَيْدُ مَلَيْكَ عَبَبِ سَنَّ بَيْدُ يِبِّ اللَّهِ بِتُلْنَ بَيْدُ يِبِّ اللَّهِ بيرنا بيدو وليا بي الله تبارك وتعالى بإن بي وند سلام عليكم كسل الله تبارك وتعالى وني إدو مودون هند بما صبرتم سبكوك وتبي أمني نكنغرنان أدنا تبي تدون إدفتق المكنكو الله تبارك وتعالى بيويا بفنعم عقب الدار وبلت مؤيبتني جياد الله تبارك وتعالى متواتك أورو الجنة ونبتن مكونين وننو الله جل وعلا وي وتحييتهم يوم يلقونه سلام إي آية وتحييتهم فيها سلام وي بيرو يبه مكو يمبه الجنة بين يلان درنجل يند بهورو يجوم مكو تبارك وتعالى كم بكو بهورو نررتن ينين كو بغو نرغل كونغل سلمينانغو سبناتي كاريكانير الجناجي ورندو ونكو بهيورو ديرتا رواني ستاوي انو هاناني انغاتر نهانو قل اننغي هوري ميدي ينجوغي تنغو دو سلمي نانغو حقون داجي ميدن انن بيدو جلبي ارامي مسلمي نيونغو دو سلمي نانغو ان شاء الله جل وعلا ونو بماكراني انونك اردنان دمأب هنده اوضو كيكي دي تددو اندردو دو سودو الله عز وجل en jokkito to odo mawdu'u mutawata ko mo fuddino den hanki mutawata anwanu makko on ko al-'adlu ngal do nun dal ko ko wiyete al-'adlu ngal do nun dal ko hunde ne tawata fiyake mudun no mauni ko hunde ne tawata yewtugol dun no haton jini e waqtu yaajudo fiyo yewtere nden de laabu fiyo yimbe ben e hore mudum be waawu famude وسبب وادي هاسي تبي هوري تجودن كانوا يوترن ده وادو دن ده جن ده جديدي فيها فامن كهندو ونتيجي تيجي والله تبارك وتعالى يكون الادو مكو صلى الله عليه وآله وسلم ابيدو كرمو كو بمفتدن كو ببنجني كون كو بيته كون غلدون دل هنكي اندرو جن ده مينن ارانيري انبنجنو كهندو ونكو بيته كون العدل نندنغل كهالا عربو كنيما إكا شريا دينا ميدن كهندو ونكو كرمو كوب عربو بين كرمو كوب بتوتا كو جنغو بلغة بين كهندو ونبنن كرمو كوب كو بانجني كو ويئتكم العدل كهالا مأبي كهندو ونكو كرمو كوب شريا ونكدي بانجني كونك شريا كهندو ونكو إنتي العدل يسدون بانجن دن كذلك ونما koko wiyete nun dal do ko huune ne tawata hinde himmi hinde hitti moya ko wadi Allahu azza wa jalla holli en ka deftere makko teddune wonde gal do nun dal ko fi yo gal do nyibu kanko tabaaraka wa ta'ala oneliri beedo nelabe makko be dendangal mabbe ko fi yo gal do nyibu kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o tippiniri deedo defte makko de dendangal majje ko fi يونغال دو نوندال غال نييبو غال تابيتا كانكو الله عز وجل ونيكو او تيبينيري ديدو شرياجي دي دندانغال ماجي يسودون هولودن كادي يوغاي اياجيكا الله تبارك وتعالى يامرين لارو صلى الله عليه واله وسلم نوندوغول اي كانكو الله تبارك وتعالى كو يامري ان نوندوغول اي يوغاي حديثاجيكا نلارو صلى الله عليه واله وسلم be banginani empure ko yowondiri e fiyake galdo nundal wonande beedo yimbe be tawata ko nundube ara hande insha Allah tabaaraka wa ta'ala yewtere meden den ko luttirden ko fi bangin gol ko wiyete kon anwa'ul adli none jingal do nundal karmo ko be bembe maaki rahmatullahi alayhim be maati wonde al adlu ko ala naw'aini ko al adlu ma'a al khaliqi wal adlu ma'a al khalqi be maati wonde si inna man nundugol tagaado on si tawi hawri o wonay nundudo mo tawata ko hattudo e nundude wonno e nundangal tigi ko be o nunda wondude e tagudo on dum woni Allah tabaaraka wa ta'ala kanko jiyaado on kadhalika o nunda kadi wondude e tagore Allah tabaaraka wa ta'ala nin si tawi hawri kanko neddo on o nundi wondude e joomi makko tagudo mo o woni Allah azza wa jalla kanko neddo on o nundi wondude e tagore Allah tabaaraka wa ta'ala nin haray kanko oro neddo o woni neddo mo tawata ko nundudo ka Allah azza wa jalla amma si tawi kanko neddo on o nundi hedde makko e joomi makko tabaaraka wa ta'ala sengo tagore Allah tabaaraka wa ta'ala nin o nundani dun do wonay taw sabu ha taw o kontete ka Allah azza wa jalla o nundali hay sengo Allah tabaaraka wa ta'ala no hanirino ko wanano e tawi hawri kanko neddan ken o nundali bangi Allah azza wa jalla o ari o nundi hakkunde tagore Allah tabaaraka wa ta'ala nan ko neddo mo tawata o kontete ka Allah azza wa jalla neddo mo nundali idan fi yo nundu ko be o mobindira dido noneji dini none arano on al adlu ma'a Allah jalla wa ala none dimmo on al adlu ma'a khalqihi tabaaraka wa ta'ala none arano on ko nundugol wondude Allah subhanahu wa ta'ala none dimmo on ko nundugol wondude e tagore makko nden kanko Allah azza wa jalla ara ken netti an-naw'ul awwal odo none arano dum woni al adlu ma'a Allah jalla wa ala nundugol wondude Allah subhanahu wa ta'ala ma'na mulum qul wa an tu'addi ila Allah tabaaraka wa ta'ala haqqahu wa min dhalika an tuthbita lahu ma athbata li nafsihi wa athbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa tanfiya anhu jalla wa ala ma nafa'a an nafsihi wa nafahu عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تتبعوني إنما نندقل في الله جل وعلا قلوني أن نقلون دي تتتا فادئ مكو حق مكو أنكنكو الله جل وعلا تمنا حق أن هرى أدوي تالي أنن حق أجن فاكي مكو أتونيالي نجي أنن يرنن يا تبنت نمو كنكو الله تبارك وتعالى kala kanko Allahu ko tabintinani hore makko e ko lelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be tabintinani mo kon riwana mo kadi kanko Allahu jalla wa ala kala ko riwani hore makko kon e ko lelado alayhi salatu wassalamu be riwani mo kon te yari ka hedde tottugol hakke makko on kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala enen no no gasa wirnake hay goto e meden ko holdu wi'ete haqqullahi jalla wa ala ala al-ibad haqqe makko on kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dowjiyaabe makko be wani se ndari ka qur'anare makko teddune kanko Allah tabaaraka wa ta'ala himo janti don e der aya goto haqqeji di tawata ko haqqeji sappo karmo ko be noddiri on don aya ayatul huquq al-ashara aya mutawata ko muftudo haqqeji di tawata ko di sappo di Allahu tabaaraka wa ta'ala wa inni edou meden di tawata no waddi e yen tottu haqqe kala wonande on mutawata ko kanko woni ko hatonjini ko kanko woni bi ma'ana ko handi e on don haqqe kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o fuddori jantana gol en odo haqqe makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala قوي واعبد الله ولا تشرك به شيئا الله عز وجل وي ريوي مكنكو الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا وتعون كفدو مكو حي هوني تتبي هوري النار اولو كلمة en tawai ko kalima mo tawata ko walido e hore fecce didi feccere aranere den ko amrun min Allah jalla wa ala feccere din merenden ko nahyun minhu tabaarak wa ta'ala hadha al amru huwa a'zamu amri Allah tabaarak wa ta'ala wa hadha an nahyu huwa a'zamu nahyi Allah jalla wa ala e nero feccere aranere dun ko yamirore immorde kamako kanko Allah tabaarak wa ta'ala ndedo feccere dimmere e goldo kongol ko hadore immorde kamako kanko Allah azza wa jal ndedo no yamirore de kanko Allah tabaarak wa ta'ala o yamirido ko ndedo buri mawnude e dendangal kanko Allah tabaarak wa ta'ala ko yamirikon ko ndedo kadi buri hittude e dendangal kanko Allah jalla wa ala ko yamirikon ko wonanon nde hadore nde o hadi e goldo kongol ko ndedo hadore buri mawnude e dendaningal hadoje ko Allah tabaarak wa ta'ala hadikon ko ndedo hadore kari buri handude e tertede e di dendaningal hadoje ko kanko Allah tabaarak wa ta'ala o hadikon ndedo yamirore nde kanko Allah azza wa jalla o yamiri ko woni ka o wido wa'budullaha rewe Allah tabaarak wa ta'ala ko pelleti hiden andi wonde ngal do dewal ngal Allah tabaarak wa ta'ala yamiri en do ye en wadu ko ngal do woni kanko Allah azza wa jalla ko o tagiri en fi mudum kanko jomi meden go bangina ni en non ka qur'anare wakko teddune Allah azza wa jalla o wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kanko Allah tabaarak wa ta'ala o wi wonde mimmi tagirali jinnaaji din di dendangal majji e noone mudum fo e yimbe ben be dendangal mabbe e noone mabbe fo illa liya'buduni siwana fi yobe rewan siwana fi yobe wadu yamiradi an din be woito hadoji an den Allah tabaarak wa ta'ala ko ngal do dewal woni ko tagiri en fi mudum ko wadi kanko Allah azza wa jalla o holli e wonde dun don ko hakke makko mawdo e dow menen o wi wa'budullaha yarewmo kanko Allah tabaarak wa ta'ala wanano kanko Allah subhanahu wa ta'ala ngal do dewal gotal o banginiri kanko subhanahu wa ta'ala fi maggal e ayaje hewde Allah tabaarak wa ta'ala o wi ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun o wi hey ko ono yo yimbe fulejo mi modon tabaarak wa ta'ala rewommo kanko Allah tabaarak wa ta'ala ommo tawata ko kanko woni ko tagi on o tagi bembe tawata kadi ko aditibe on ko kanko woni ko tagi on dendangal modon wana o wiwi non Allah khaliqu kulli shay kanko Allah tabaarak wa ta'ala woni ko tagi kala hunde tagane wana o wiwi non e aya go wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdeera o tagi kala hunde tagande kanko Allah azza wa jalla o eddi fi mayre hattirde ebbugol Allah azza wa jalla o noddi en do en dendangal meden o wiye en rewmo kanko Allah tabaarak wa ta'ala tagudo en on beedo nelaabe be o neli ko atti nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama beedo be dendangal mabbe ko be nodduno yimbe mabbe ben ko yo be rew Allah tabaarak wa ta'ala Allah jalla wa ala o wi ka qur'anare makko teddunde ka bangi goldun e ayaje hewde o fuddori annabi nuhu alayhi salatu wassalam o wi laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr annabi nuhu alayhi salatu wassalam yamiri be galdo dewal kanko allah tabaaraka wa ta'ala o wi wa ila aadin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr kanko Allah o wi men neli kadi faade e beedo aadin koobe oodo siddo mabbe ka endan woni annabi Hud alayhi salatu wassalam kambe kadi be makani be ko ono yo yimbe an rewe Allah jalla wa ala o wi wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyana akhahum shu'ayban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu beedo fo be dendangal mabbe ko dum do woni ko be noddi yimbe mabbe ben faade e mudum idan ko ko wiyete do ibadatullahi jalla wa ala rewgol mo kanko Allah tabaarak wa ta'ala odun Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu be wadani en ta'rifati jimunu nokku gobe maake wonne ko innati al-ibadatu ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda min al-aqwali wal-a'mali al-zahirati wal-batina kambe Cheikhul be maake ko wiyete al-ibada ko inne ne tawata ko inde moftune kala ko Allah tabaaraka wa ta'ala yidi kon o wela immorde e kongudi wawleteede kanyum ma e golleji golleteede foti ko feñudi e majji walla ko suudidi e majji be wadi taarifu go mo tawata ko taarifu hentido moja neddo on fiya jantani ke mo on don taarifu o faama e hattirde faamugol ko wiyete kon al ibada kambe Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah be maake rahimahullah wonne ko wiyete al ibadatu هي طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على ألسنة الرسل بما فيكو إن تيكم العبادة وانغل ريوغل الله سبحانه وتعالى فروني هنو بمعنى دفتغ المكانكو الله تبارك وتعالى دفتر مهنو ودغل يمرا دي مكو دي كانكو الله جل وعلا وقتو هادو جي مكو دي كانكو الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل ادو ان ابيدو نلا دي مكو معنى مولو كو ياولو نقم متواتكو اريوو مكانكو الله تبارك وتعالى ولا يمرا دي مكو دي كرتو دا هادو جي مكو دي سواتون كدي كوي هوري لاول نلا دو مكانكو الله تبارك وتعالى ولليون فالي امالا اي دي عبارة اخرى ko ya jogi to kado dina makko kanko Allahu azza wa jalla hara ko e hore o do sunna ne lado makko mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o le faade e mala ko dum do wiyete al ibada Allahu azza wa jalla ko dum do buri mawnude e dendangal kanko subhanahu wa ta'ala ko o yamiri ko hadore nen kanko Allahu azza wa jalla wi wa la tushriku bihi shay'a بمعنى ستبي الروى مكانك الله تبارك وتعالى إن درك روى تنمكم وتعون كفدوا إمكو كانك الله عز وجل إكو أهرت وركم حيئهون وتعون كفدوا إمكو كانك الله جل وعلا إكو أهرت وركم حيئبوتو ولا تشركوا به شيئا ندو هدور كاريكو ندو يكي أعظم نهي الله تبارك وتعالى ko buri mawnude kon e dendangal ko Allahu tabaaraka wa ta'ala hadi kon ko shirkan gol mo kanko Allahu jalla wa ala sikala hande yimbe durube kambe be wadi odo shirku be haifini odo iblisu alayhi la'na ardani bi nu suwun sini be haifini odo shirku be mawni ni geddi godi tawata shirku on no buri din do mawnude hatirde mawnugol senari yimbe heewu be sitawi hawri ya darna ni be do ne do mo tawata ko karamo ko baafini do neddo mo andanda hore maada ko sobudo a darna ni be do neddo mo tawata ko yarowo beere be innete yarowo beere on no boni buri o do karmo ko baafenijo si tawi a darna ni be do neddo mo tawata ko neddo fimowo dorogu neddo mo tawata ko yimowo ko amowo a darni da neddo mo andanda hore ma ko yahowo ndaro lototodo nasele shirku waddotodo talki shirku o wada kurunda wo shirku kanyum ma e jawe mudu hirsanowo jinna tawani mo gongi ni ko beedo ndureebe beedo bileebe jamtanto mo kon be innete wonde oda neddo yimowo amowo no boni buri odo neddo mo tawata ko shirkano Allahu azza wa jalla tayti yake on ko bil'ak ko buri mawnude e ko Allahu tabaaraka wa ta'ala o haji ko foko koko wiyete shirk ronti kanko Allahu azza wa jalla o holli en wonde neddan ke sitawi hawri o mayidi e odo shirku kanko Allah tabarak wa ta'ala madama ko shirku mawdo kala ko tawata ko shirku mawdo e kala bakkatu mo tawata na o shirku kono himo yotti daraja shirku mawdo sifa kufru mawdo kanyum ma enasiga ku mawnugo kanyum ma bid'a mo tawata ko mukaffira yaltino wa islam Allah wi wonde dido mo mayidi e majji o yafo ta ko on don neddo kono non himo yafo kala ko hewta dum do wonande ommo o moy yafagol وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ما هو أدنى من ذلك لمن يشاء أولي وأن ستبيها ولي نقبنك أولي نقب متوتك ويرو وبيري كنك نقب وأن ستبيه تجنا نقب بيري ko neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko sharia diina meɗen kam ɓanginani en, wonde ko neɗɗo wono yowo e ley muuyango Allahu azza wa jal. Si Allahu o muuyi o yaafoytomo, si kanko Allahu o muuyi lettugol mo kadi o lettay mo yeru kanko neɗɗon ko faggiti e baskatukon. Summa bade dalika o yaltina kañum neɗɗon o luttintamo kayite jahannam. Amma neɗɗo mayduɗo e oɗo shirku mawɗo, Allahu azza wa jalla e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en wonde neɗɗo mayduɗo e ɗum ɗo ko o neɗɗo mo tawata ko luttoyowo kayite jahannama o yaltata e yite ngen few. Wano wiri noon innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu annaru wa ma lizzalimina min ansar. Allahu azza wa jalla wi kala neɗɗo shirkanɗo Allahu shirku mawɗo, on neɗɗo o eti o wondi e oɗo shirku ha o maayidi e makko o tubaali o ɓoori ɗum ɗon, joomi meɗen jalla wa ala o wi wonde on ɗon neɗɗanke ko neɗɗo yiite jahannam, ko ton kadi woni ko o luttata o heɓata hay e goto e ballo wallowomo ha o yalta nder ton. Ɗum ɗo holli en wonde jakayo ko ko wiyete shirku ɗo, ɗum ɗo ko jeeya ɗum e ko ɓuri e mawnude e kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko o haɗi ko. Angoɗo ɓiɗɗo adama no hanan ma ya'a terto ko ko wiyete shirku. Si innama shirkangol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum woni waɗangol mo kafidiɗɗo kanko Allahu jalla wa ala e ko o hertori kon. Ko tawata kon kanko Allahu jalla wa ala o ɓangini nelaɗo makko on ɓangini ko kanko hertori ɗum, waɗangol mo kafidiɗɗo e ɗum ɗon, ɗum ko hunde nde tawata ko shirkangol mo non kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Wana woɓɓe waɗirani mo non kanko subhanahu wa ta'ala kafidiɓɓe ka arsi kugol, woɓɓe waɗanimo kafidiɓɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ka ndikkingol, woɓɓe waɗanimo kafidiɓɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ka okkugol jiidi, woɓɓe waɗanimo kanko Allahu azza wa jalla kafidiɓɓe ka andugol ko wirni, woɓɓe go waɗanimo kanko tabaraka wa ta'ala kafidiɓɓe ka waɗangol neɗɗanke on hijabu. Sifa ɗiɗo ɗi dendangal majji ko noneji shirkangol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala. Wana noon woɓɓe go yehi ha ɓe watti sujjande goɗɗum go ko wonamo kanko Allahu ɓe kafidamo, woɓɓe go watti du'ade ɓe toro ko wonamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe kafidamo, woɓɓe go watti hirfande ɓe ɓattora ko wonamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, woɓɓe go watti faaborde ɓe wallinora e piiji ɗi tawata wawata ɗi fina Allah, ɓe faabora ɓe wallinora e ɗinno goɗɗum go ko wonamo kanko Allah. Imma tawa ko malaikaɓe ɓe waɗani ɗiɗi jantiɗe ɗo, walla ko nelaaɓe ma annabaɓe ɓe waɗani ɗum, ma hara ko waliyaɓe woni ko ɓe waɗani ɗum, ma hara ko leɗɗe ma ko kaaƴe ma ɗum ko goɗɗum e mummunteji sifa nayyi e ko nandi e sifa ɗin noon piiji ɗiɗo fo majji. Oɗo ɓiɗɗo adama si o wayini haray o tottali haqqe joomi makko on tabaraka wa ta'ala, yen tottu haqqe makko on kanko Allahu ko yen jogito ɗiɗo ɗiɗi, goo waɗe yamirore nden ɗiɗi woƴƴito ɗen haɗoje ɗen, goo ko yen rewmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hara en jooɗaki saloɗen wadde yamiraɗi makko ɗin, hara en jooɗaki saloɗen poccitaɗe haɗoje makko ɗen. Ɗimmitel muɗum ngel wotinɗinenmo kanko subhanahu wa ta'ala hara en kafidali mo hayi hunde. Ko ɗum o wi wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Kanko Allahu azza wa jalla o janti ɗum kadi e aya goo, o wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Joomi maɗa o ñaawi o yamiri o tabintini wonde wata on rewti wona kanko Allahu azza wa jalla gooto, kori wata on rewɓeeɗo malaikaɓe, wata on rewɓeeɗo nelaaɓe, wata on rewɓeeɗo annabaɓe, wata on rewɓeeɗo waliyaaɓe, wata on rewɗiiɗo talki, wata on rewɗeeɗo hurundaaje, wata on rewkoyɗo dolo koye leppi jeɗɗi e gudo e leppi jeɗɗi, wata on rewɗeeɗo njalle, wata on rewɗiiɗo hay e huunde e majje, reweemo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gooto. Taguɗo on o tagi ɗin ɗon ɗi dendaangal majji tawi ko kanko Allahu azza wa jalla tun fondi e dewal ngal, ko kanko tun Allahu tabaraka wa ta'ala foddi e dewal ngal, o haton e handi e maggal kanko Allahu jalla wa ala. Ko ɗum ɗon woni haqqe makko. Nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wana Mu'ad ibni Jabalin ɓe ɓanginira nin ɗon e hadise wonɗo ka sahihayni, ɓe maaki wonde mi laatino ñande goo ridfa nnabiyi sallallahu alayhi wa sallama ala himarin, be maaki mi laatino ñannde goo ko mi naɓoraaɗo nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama e hoore babu. Tawi miɗo ɓaawo maɓɓe, alaa hakkundiyan e maɓɓe kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama illa mu'akhiratu rahli siwana hirke ɗen. Hirke ko wonta kon ka hoore babun, ko ɗum ɗon wonno hakkunde amen. Mi yehi haa e nokku, kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe noddinmi ɓe maaki ya Mu'az ibna Jabalin, ya Mu'az ibna Jabalin, ko ayyu Mu'az ibnu Jabal. Mu'az ibnu Jabalin ɓe maaki mi inni labbayka ya Rasulallahi wa sa'adayka, mi nootike on ko onon yo nelaami Allahu tabaraka wa ta'ala. Nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe deƴƴi. Mu'az ibnu Jabalin ɓe maaki mi yehi haa e laawol on saati ɓe maakiti kadi ya Mu'az ibnu Jabalin, ko ayyu Mu'az ibnu Jabal. Mu'az ɓe maaki fa qultu labbayka ya Rasulallahi wa sa'adayka, mi nootiiɓe kadi kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe deƴƴi mi yehi jumunne kadi. Ɓe maaki ya Mu'az ibnu Jabalin, ko ayyu Mu'az ibnu Jabal. Mu'az ibnu Jabalin ɓe maaki labbayka ya Rasulallahi wa sa'adayka, mi nootike on ko onon yo nelaami Allahu sallallahu alayhi wa sallam. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam on saati ɓe maakani Mu'az, atadiri ma haqqullahi ala al'ibadi, e hiɗa anndi ko honɗum woni haqqe Allahu tabaraka wa ta'ala on e dow ɓeeɗo jiyaaɓe makko. Mu'az ibnu Jabalin ɓe maaki mi inni Allahu wa rasuluhu a'lam, ko Allahu e nelaaɗo makko on woni ko anndi ɗum. Mu'az ɓe maaki mi yehi jumunne, nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde haqqullahi ala al'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haqqe Allahu tabaraka wa ta'ala on e dow jiyaaɓe ɓen ko yo ɓe rewmo, bi maana ɓe waɗa yamiraaɗi makko ɗin, ɓe woɗɗito haɗooje makko ɗen, hara no feppondiri e sunna nelaaɗo maɓɓe on, hara kadi ɓe kafi daali e makko kanko Allahu azza wa jalla hay e huunde. Mu'az ibnu Jabalin ɓe maaki mi yehi kadi dumunne, kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ya Mu'az ibnu Jabalin. Mu'az ibnu Jabalin ɓe nooti nelaaɗo alayhi salatu wassalam, nelaaɗo on maakani ɓe alayhi salatu wassalam ɓe maaki atadri ma haqqu al'ibadi ala llahi ida faalu dhalik, e hiɗa anndi ko honɗum woni haqqe ko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗiri kon ɓural e teddungal e yurmeende e moƴƴere immorde ka makko o waɗani jiyaaɓe ɓen, o fawtaniiɓe ɗum si ɓe waɗii ɗum ɗo, bi maana si ɓe rewiimo kanko Allahu, ɓe waɗii yamiraaɗi makko ɗin, ɓe woɗɗitike haɗooje makko ɗen, tawa ɓe kafi daali e makko hay e huunde, hiɗa anndi si ɓe waɗii ɗum ko honɗum Allahu waɗanta ɓe. Mu'az ibnu Jabalin ɓe maaki fa qultu llahu wa rasuluhu a'lam, inni ko Allahu e nelaaɗo makko on woni ko anndi. Nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki alla yu'adzibahum, ko nde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o lettataaɓe. Idan si tawi hawri en ndaari oɗo hadis, o ɓangina nayi en wonde haqqe joomi meɗen on e dow meɗen, ko yen rewmo, hara en kafi daali e makko kanko Allahu azza wa jalla hay e huunde. Si a wona e nunɗuɗo e fee makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, hara a wonaali neɗɗo jamfiiɗo, neɗɗo tooñuɗo, neɗɗo ooñiiɗo, ko bee wonaa neɗɗo mo tawata a waɗa yamiraaɗi makko ɗin, woɗɗitoɗaa haɗooje makko ɗen, hara kadi ko yaadu ɗum e laawol nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wiwde wonde no jeyaa e nunɗugol e heɗde makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala anngal ooñagol goo tabintinangol mo kanko Allahu azza wa jalla, kala ko o tabintinani hoore makko e kala ko nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tabintinani. Misal muuɗum, Allahu subhanahu wa ta'ala o tabintinani hoore makko inɗe, o tabintinani hoore makko sifaaji yogaaji. Nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tabintinanimo kanko Allahu inɗe, ɓe tabintinani mo kadhalika sifaaji ɗi tawata ko ɗi yogaaji. Oɗo waɗi si tawino waɗɗima an kadi ya tabintinanmo ɗen inɗe, tabintinanamo ɗin sifaaji. Allahu tabaraka wa ta'ala o wiyen ka qur'anaare makko teddune wonde walillahi al asma'u l husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ko Allahu woodani ɗeeɗo inɗe moƴƴe, inɗe makko ɗen ɗe denndaangal majje ko ɗe moƴƴe, kanko tabaraka wa ta'ala o ɓanngini mo mari inɗe. ko wananon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna o wi he kanelado ma kambe wonne nodde Allah ma do noddon ar-rahman kala inde ne noddirdo mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala e tabitande moden ko kanko wodani inde de tawata ko inde moje den ha kanko Allah azza wa jalla o wi lahu al-asma'ul husna ko kanko wodani de do inde moje ilaahu alayhi salatu wa salam be bangi nani en ka hadisa bi hurayra radhiyallahu anhu wando ka sahihaini be maki inna lillahi ta'ala 99 isma kam menelano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki wanne Allah tabaaraka wa ta'ala no mari inne chappande jeenai e jeenai 99 isman be maki wanne man hafidhaha riwaya go man ahsaha dakhala aljannata kala on neddo mo tawata o moftide maana moftu golde gol no karamo kobbe jantori non kanko neddo kengo andi maana majje ko hondun de firi kanko neddo kengo gollitiri konko de firi kanko neddo go noddiride Allahu tabaaraka wa ta'ala o andi den non inde makko o do ahsaha wa hafidhaha nela non be maki dakhala aljannata wa natay aljanna wana mujarrad jodagol makko kanko neddo do o hunjode ha gasa o daro hande kadi o inna ahsaytuha wa hafiztuha mimmi moftide mi hunjike de la ko yo neddan ke on eto kanko o do neddo anda de ha gasa kanko neddo o anda maana majje on ha gasa o gollitira muftada majje ko de tinnini kon kadhalika o wana neddo noddiro wode Allah tabaaraka wa ta'ala o mali to de do odo kanko ahsaha wa hafidhaha dakhala aljanna bi idhnillahi jalla wa ala ila ru alayhi salatu wa salam do be tabintinani mo kanko Allahu jalla wa ala inde jonon de do inde de maaki do chappande jeenay e jeenay no anda haqiqatan wonde wana de do tum o jogiti ko mari inde de tawata kanko jalla wa ala ko kanko tum andinen wono arjinon ka hadith nilano sallallahu alayhi wa sallama ittara abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa imam muslim filli ka sahihu ma'me ko jiyano e du'aji nilano alayhi salatu wa salam be ma kaino as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaybi indak اي بمعنى او استعثرت به في علم الغيب عندك اي ما دون كونكو تاواتا نندون اندكو انتم الله عز وجل ونكو حرتوري اندو غولني او ادين دي غاندال ويرني غانغال كو انتم اندي دون هولني وان الله جل وعلا نمر اند دي تاواتا هاي غوتو تاغوري ماكو نين انداكو كانكو تون اندي كو انا نو صفاجي ماكو دي كو وادي نون كرمو كوبن بي ماكي وان اسماء الله جل وعلا كو اعلام واوصاف inde makko den kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ko ala mandeji ko andirte ko sifaji kadi wonande mo kanko Allah mana mun kala inde ne o mari kanko Allahu den don inde tindina sifa mo o sifitot ay kanko Allahu jalla wa ala himo inne al-wahid on goto on don al-wahid ko ismun yadullu ala sifati al-wahdaniyya ko inde ne tawata ne tindina sifa goti mbako كانكو الله عز وجل ويئته الملك دونك اسم يدل على صفة الملك كو إن نتواتكو تنينين صفة لامنغو تواتكو لامو تمنغو نغو علاكا فؤدي نغو علاكا نغو حتويتا نغو تواتا لامي دونغو جوغي دونغو نغو لامو ونغو فولو تاكو يمدغو لامنغو نغو هوبتي كدي دنانغال تغوري لن لفق ميري كو لامنغو أندن لا هوري مانا kulamu timmu ko nanu kanko Allah tabaarak wa ta'ala mu inni al-alim ay ismun yadullu ala sifati al-ilm al-kamil ash-shamil ko inde de tawata ko tindina ne sifa gandal gal tawata ko timmugal gandal gal tawata ko muftugal wa hakada kanko tabaarak wa ta'ala ala inde hay e water siwana den don tindina nay mo sifa mo o sifitori ko wanano kanko Allah tabaaraka wa ta'ala mo mari sifaji godi tawata inde makko de yaltata e majji kono ta mo sifitori manamu den dinno sifaji makko kanko Allahu jalla wa ala o nodditaake inde de tawata ko ittare dinno sifaji misal mul Allahu jalla wa ala o banginani en o tikka yo wi ghadiba Allahu alayhim kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi an sakhita Allahu alayhim o holli wonde o tikkay o sifitori kanko Allahu azza wa jalla sifa tikkere ne andan na hore mananda e sifata goreji makko ni kono dum hollali no dagoya innumo ya ghadib hollali no dagoya innumo ya sakhit ko wadi o noddi tirali no hore makko eh ko wana non kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o jantanike e wonde ma kanko Allahu o weltoto o wi radiyallahu muntada salaf fi o wi radiyallahu musifitori sifatu rida na ya innumo ya rabi ko ayyo motawata ko weltoto do la ودو سكر مكوطة ماكي أسماء الله عز وجل وصفاته كتوقين فيها إن مكوطة كان يوم صفاتي مكوطة كو داران تيرو كو بيهبو دا هايبا وحيو يوم يمو إن ليرو إن دي والله مصفر يولو صفات معنامو كو بيهتوى إن دي إما نوكا قرآن والله نوكا حديثاج القدسي والله نوكا حديثاج النبوي كو ديدو وحيو جتتي woni ko hollata en inde makko den kanko Allahu kanyum may sifaji makko di idan haray al sunnati wal jamaa bi andiralu sitawi anun day hedde makko kanko Allahu jalla wa ala ko beta bintinalu riwana mo kadi kanko Allahu kala ko riwani hore makko ne lanon alayhi salatu wassalamu riwani no jiya e mum ko buri mawnude ko riwangol mo ko wiyete an niddu washariku wan nadhiru wal kufu بمعنى ريوان قل مكانكو الله تبارك وتعالى كويتكم ناندو ريوان قل مكانكو الله تبارك وتعالى كويتكم كفديدو ريوان قل مكويتكم غارتوجو ريوان قل مكويتكم ييروجو توا ايدو دا ريواني مو دي كانكو الله قولي نون كانكو تيجي مو ريواني دي هوري مكو الله عز وجل وي ون فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وتعودن منندوبه اي هوره هيدون اني كانكو الله سبحانه وتعالى وي ولا تشركوا به شيئا وتنكفدو ماكو حي اي غوتو حي اي هونه كانكو الله تبارك وتعالى وي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على حي اي هونه كو وني غارتو ماكو كانكو تبارك وتعالى كانكو الله جل وعلا وي ولم يكن له كفوا احد o wi wonne alanaamo yeruujo hay e goto ko be riwanaamo di ko wana non riwanaamo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala jogagol ding riwanaamo kanko Allah jalla wa ala jogagol biddo Allah tabaaraka wa ta'ala o banginani en ko jinnaaji din tigi kirri ko baawadi silmi wana ardi non ka suratul jinni di wi mattakhadha sahibatan wala walada kanko Allah jalla wa ala o jogitaaki bengu o jogitaaki kadi biddo الله تبارك وتعالى وي ولم يتخذ صاحبة بمعنى كانكو او جوغيتاكي بينغو داي او الا بينغو اي كوكو بيدو هيفرا به قريش وولي به فناي كامبه بيني الله جومبو جناركم دون جيداني مو ملائكه به وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا بودي حقنده ماكو اي جناجي دين دامبه وند جناجي دين كانكو الله جل وعلا مو جومبي ماجي ايه riwana mo dun kanko Allah jalla wa ala riwana mo bibbe kambe kuffaru quraish ko benni ko malaika ben ko bibbe Allah jiwbe riwa go malaika ben tawnaabe bibbe Allah didi wanaabe jiwbe kati ko wadi non fibugol malaika ben ko be bibbe Allah walla fibugol malaika ben ko be jiwbe dun do ko yaltinaydu neddo on ka islam Allah azza wa jalla holli wala bi lam yalid ولم يولد وجبنا لي وجبناك انسا اني مماري بيت ولا يفني مدو يلتنت اسلام دي منو ملائكه بين الله تبارك وتعالى بانغيناني وندي كو هيفرا بين انتا بين كو بجيوبي ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى الله بيدو بي تواتا بي غومدي نانيالاند ساكيتين لين كو بي وني كو انتا بيدو ملائكه بي كو بجيوبي hefera ben woni ko wolata don non malaika ben ko be worbe kawanaabe worbe karmo ko be ben no mari lurral en no wodi karmo ko be yarube wonde malaika ben maana mudun on neddo on ko yo tabintinaade jiwbe few amma non ko be worbe walla wanaabe worbe ɗum ɗon kanko neɗɗo on naayo sifoɓe wonde ko ɓe worɓe, wana yo sifoɓe wonde wanaɓe worɓe, kono ko yo riwanɓe wonde wanaɓe jiwɓe. Karamo koɓɓe goo yaari, woɓɓe goo e karamo koɓɓe yaari wonde malaikaɓɓe e hoore muɗum ko ɓe worɓe. No jeeya e yaaruɓe ɗum wona Cheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah. Ala kulli halin, neɗɗo on ko yo eto kanko neɗɗon con o riwana malaikaɓɓe wonugol maɓɓe ɓiɓɓe ɓe tawata ko ɓe jiwɓe, e wonugol maɓɓe ɓiɓɓe Allah tabaraka wa ta'ala. Ko yo tabintin ko ɓe tagore Allahu azza wa jalla, ko ɓe tagore Allahu, kamɓe wonaɓe ɓiɓɓe hay e goto. Idan oɗo neɗɗo riwanamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko o riwani hoore makko ko. Ɗum ɗo si tawi a waɗi sifa ɗiɗo peeji haray a mum ɗi e hedde makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Ko ɗum ɗo woni ko wiyete kon bimana ala sabilil mujmali, ko innete kon al adlu ma Allahi jalla wa ala, nunɗugol wondude Allah subhanahu wa ta'ala. Amma si innama al adlu ma al khalqi, bimana nunɗugol wondude e tagore makko nden kanko Allahu jalla wa ala woni noone ɗimmo on ka nunɗugol, aray hunde aranere nden ko al adlu ma an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ko nunɗugol wondude e nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sinnama noon al adlu ma an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɗum yakunu bimaha bi an tunzilahu fi manzilatihi allati anzalahu Allahu jalla wa ala, ko ya waɗuɓe kamɓe nelaaɗo on alayhi salatu wassalam e nokku ka Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ɓe ɗon, hara aɗuytaali hara a ɓeydaali. E gandi karmo koɓɓen ko jantani en ko wiyete kon al adlu, ko wongol ka tumbo waɗa piiji ɗin fof nokku kadi duwa wonde ɗon. Idan waɗaɓe kamɓe nelaano on sallallahu alayhi wa sallam ka Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ɓe ɗon. Allahu tabaraka wa ta'ala ko honto waɗi ɓe, ko waɗi ɓe ko ɓe abduhu wa rasuluhu, ko ɓe jiyaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓe nelaɓe makko. Ma'ana ko ɓe jiyaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ayi kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko ɓe tagaɓe, kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe rewayiɓe Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe rewatake kamɓe. Kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko ɓe du'anteɓe, ɓe torane Allahu tabaraka wa ta'ala, kamɓe tigi ɓe toratake kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam. Mana wonde ko ɓe jiyaɓe Allahu jalla wa ala no tabintini wonde ko ɓe jiyaɓe nokkel hewuɗi ka Qur'an. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wi subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla bi 'abdihi, o wi jiyaɗo makko o woni Muhammad alayhi salatu wassalam. Kanko Allahu wi tabaraka alladhi nazzala al furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhiran, ay nazzala al furqana ala 'abdihi ay Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o wi alhamdulillahi alladhi anzala al kitaba ala 'abdihi, ala 'abdihi ko ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina ay ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam falamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libadan ay falamma qama Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla wasafahu bi annahu 'abdun lahu, nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe jiyaɓe wonandemo kanko Allah. Idan ya'budu rabbahu wala yu'bad yud'a e emnete yud'a rabbuhu tabaraka wa ta'ala wa huwa bi nafsihi la yud'a, jomi maɓɓe woni ko rewete wana kamɓe rewete, kamɓe ɓe rewai jomi maɓɓe, kamɓe ɓe rewatake, ko jomi maɓɓe torate kamɓe ɓe toratake balkoyo ɓe torane. Ɗum ɗo waɗaɗe on ɗon nokku hara a feƴƴinaali ɓe ɗum. Ko ɗum kamɓe nelanon alayhi salatu wassalamu ɓe haɗi hadise Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wonɗo ka sahihayn, ɓe maki la tutruni kama atrati nasara ibna maryama fa innama ana abdun, wa fi riwayatin fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu, nelano on sallallahu alayhi wa sallama ɓe maki la tutruni. Al itra'u ma'na muɗum ko al ghuluwu fil madhi wa mubalaghati al haddi fihi, ko ɗum woni bi ma'na fantingol ka mantugol on tigi, nabamo hawernamo e nokkure fejjinamo e nokku ka woni dum nilano alayhi salatu wassalam be maki wata o wadan dum dey onon mofte ande be maki ko wadi non min ko mi jiyaado Allah wata o wadan dum wana beedo annasaran ko be wadiri non annabi Isa naren annasara o be mabbe inni annabi Isa huwa Allah be detti annabi Isa be nabi be habbe watti be kambe woni Allah woɓɓe maɓɓe ɗetti annabi Isa ɓe inni ibnulillah ko ɓe ɓiɗɗo Allahu azza wa jal woɓɓe e maɓɓe mawnini annabi Isa ha ɓe wi ko ɓe sharikul lillah ko ɓe kafidiɓe Allahu azza wa jal nilano alayhi salatu wassalamu enen ɓe haɗi en nu ɓe maki la tutruni kama aftarati nnasara ibna maryama oɗo waɗi ñande goore sonnajo goo no yewta o yewtifi maɓɓe kamɓe nilano alayhi salatu wassalam o wi wa fina rasulun ya'lamu ma fi ghadin nilano alayhi salatu wassalamu darnimo e maki la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah o wi wonde no e meɗen nelaɗo mo tata on no andi ko watta jango nilano alayhi salatu wassalamu ɓe darnimo ɓe maki la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah anda ko watta jango kon sina Allahu azza wa jal ɗum ɗo serti e kummaluji suufi ɗuɗuɗi ɗi tawata kala ko mantirɗaɓe kamɓe hay sa wiɓe hiɓe andi ko feƴƴi kon fof hiɓe andi ko waɗoyta ko ñalande dargal ɓe renti kowoni wadde kon ka kaɓoruji oyɓe ɓurtu ɓantude balɓe maɓɓe ɗen ɓe wiya naam felli ko makuɗa nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe ɓe maki la ya'lamu ma fi gadin illallah ɓe maki anda ko watta jango sina Allahu jalla wa ala nelaɗo si makirini ako honɗum tawoyta neɗɗo soguɗo tunuɗo neɗɗo shirkanowo Allahu no jooɗi kañum tun ka muɗum himo ronki hay ko ñama on no innama kanko mo andi ko watta jango e mo andi ko jokkuma fiya kuji maɗi fof no ka newre makko andaroɗa inna hi ko goo idan ko ya tabintin koɓe jiyaɓe Allahu jalla wa ala oranti kamɓene lanon sallllahu alayhi wa sallama ɓe haaɗi en jogitagol kaburu maɓɓe on iidi kamɓe tigi ɓe mooli Allah tabaraka wa ta'ala nde kaburu maɓɓe o watte sanamuru rewetendu ɓe maki allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad allahu mi torikemata waɗu kaburu an on sanamuru rewetendu ɓe maki la tattakhidu qabri iidan wata on jogitu kaburu an on iidi nokku katata o yaha yiltoɗon e muɗum hitande kala ɗon mari ka yiltitoɗon artu ɓe anda honto suufiyankoɓɓen kamɓe ɓe accideɗo hadisaje ɓe ɗetti ɗiɗo laawi maɓɓe ɗi tata ko laawi majjum tawa ko argol e kaburu goɗɗo wango ara e kaburu goɗɗo sujjanam ara e kaburu goɗɗo faɗaɓɓiramo faaɓo ara e kaburu goɗɗo ɗetta leydi wonni ɗon ɗin woɓɓe goo dembina ɗum ɗon e ndiyam ɓe looto woɓɓe dembina ɗum ɗon ɓe yara ara e kaburu goɗɗo daro hirsanamo inna ko waliyaji allahu jalla wa ala nelaɗo alayhi salatu wassalamu felletɓe yamiri ye waɗuɓe ziyara kono waɗugol ɓe ziyara ɗum immintama ka maaɗa arana e nder madina wonɗa immoɗa tawa ko imminma ko digi yawgol waɗa ɓe ziyara kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɗum ɗon no haɗa amma si a yaari hajuma wona hajjuma ko nandi si fadin piiji hewti madina no sellanama shar'an ya yaw waɗaɓe ziyara ɗum ɗon na kamɓe to ko kala kaburu mo andanɗa hoore maɗa ko kaburu wonɗo e nokku daganta ko ma neɗɗo o yiya haɓɓu sawdu maɗa yeru ko wiyete safar setagol immoɗa yaaha e on ɗon kaburu yaaha juuroɗa on neɗɗo ɗon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama ko ɗum ɓe maki la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid ɓe maki masjid l haram wa masjidi hada wal masjid l aqsa ɓe maki sawdu haɓɓatake fi yawgol wurnita nokkure fi yawgol rewa allah tabaraka wa taala e nokkure tañƴinagol heɓa e baraji e nanɗon nokkure ko heɓata nokku goo siwana e juulirɗe tati fet a masjidul harami woni makka nden ɗon juulirɗe kañumma e masjidul nabawi woni madina nden juulirɗe ɗon e masjidul aqsa juulirɗe wonde nden philistine ko ɗeɗo juulirɗe tati goɗɗo haɓɓata sawdu muɗum inna miɗo yaade simi juuloy ɗo mi heɓa e baraji komi heɓata e nokkeli luttuɗi kono amma immagol maɗa an neɗɗo on tun inna wonde hiɗa immade ɗo yaaha e nokkure ɗifa ko yiyeten ɗo no waɗa e ziyaraji maɓɓe kamɓe ɓeɗo suufiyankoɓe ɓe daro hitande kala hitande ɓe mooɓa yimɓe nelana yimɓe wonɓe leydi porto hoɓɓe immo gila leyɗe porto hoɓɓe wiya e leyɗe afrique goo hoɓɓe wiya e ceye goo e nder lagine ɗo ɓe yaha ɓe fotta e hoɗo ɓe inna ɓe ari waɗugol ɓen ɗon ziyara inno ziyaraji ko ziyaraji ko buri fandude e nyaawoje ko di jogi tikon ko ziyara bid'iyya ko ziyaraji bid'a yankoji si feji don ko di shirkiyya ko wadi de ngandi ko be watta ton kon toragol on neddo wali do don barkinorgol on don wangagol e qabru makko bal wobbe mabbe wi'ete wonden wodi e nokkel heewdi ka leydi si atoyki Allah tabaaraka wa ta'ala no gasa ay so jaabi nante tongoto kono don sa tori ke moko kisanki sa woni ko watta onto enen alhaane o woni ɗo e fiya kuuji meɗen ɗum ɗo ko muskila mo tata ko moolanaɓe ko ya waɗu nelaaɗon alayhi salatu wassalam ka nokku maɓɓe ko ɓe jiyaaɓe Allah jooni noon waɗaaɓe kadi wonde ko ɓe nelaaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ay bi mana ko ɓe rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay yuta'u wa la yu'sa wa yuttaba'u wa la yukhalafu kamɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe ɗoftete hara on tigi lundaaki ɓe ɓe jokkete kadi hara a sincaali naataaka diina goɗɗum ngoo ko anndanɗaa hoore maa ɓe addaali ko ɓee tawa ka jogitiɗaa ɓe ɗon ko ɓe nelaaɓe annda ko ɓe almaami ma Allahu wii wa maa arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah o wii menen min nelaali nelaaɗo hay e gooto si wonaa koyo waɗe almaami o ɗofte iwtiree ɓaawo makko oɗum waɗi si o wii kanko Allahu azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhira wa dhakara llaha kathira o wii wa ma aataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu kanko Allahu azza wa jalla o wii la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wata o wonu yeeso Allahu e nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko yo wonu ɓaawo deftere Allahu nde wonon ɓaawo nelaaɗo on alayhi salatu wassalam idan si tawi hawri tabita ya irritike ko ɓe nelaaɓe hara ko tabitan nde timmune ko ɓe waɗaaɓe almaami idan si innama nunɗugol e fe nelaaɗon alayhi salatu wassalam o ya waɗuɓe ka Allahu waɗi ɓe noon Allahu waɗi ɓe ko ɓe abd o waɗi ɓe ko ɓe rasuluhu kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi ɓe ɗiɗo nokkeli ɗiɗi an kadi waɗaaɓe ɗon goo a rewataaɓe kamɓe ko Allahu rewata ɗiɗi kamɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalamu a faabinortaaɓe a torotaako ɓe ko Allahu faabinorta ko Allahu on torotoɗaa wattude e muɗum a ɗoftotoɓe kadi iwtiraa ɓaawo maɓɓe a lullotaako ɓe few a jaɓataa bida'aaji ɗin ka nder diina maɓɓe ko ɗum ɗo innete a nunɗi e hedde maɓɓe a tooñaali a ooñaaki no hikki ɗon e nunɗugol faade e tagoore makko nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala al adlu ma an nafsi nunɗugol wondude e wonki maaɗakin tigi taw an wonki maaɗakin nunɗaa wondude e makki hara a tooñaali kara mo koɓɓen maaki si innama al adlu ma an nafsi ko hamluha ala taati llahi tabaraka wa ta'ala ko ɗum woni rondugol wonki ki wallinaake e hoore ɗoftagol allahu tabaraka wa ta'ala hara ki ooñaaki ooñagol wonkiiki walla ooñugol wonkiiki maa ɗum ooñagol e fee wonkiiki ɗum ko waawata wonirde ko pi gootel e piiji ɗiɗi ko bi tarkil fara'idi wa itiyaanil muharramati ko tertagol ɗiiɗo piiji ɗi tawata ko waɗɗii ɗiɗi faridaaji ɗin e argol waɗa ɗiiɗo piiji ɗi tata ko harmudi neɗɗo si tawii hawri a waɗii ɗum ɗo a darike ko Allahu farli e dow maaɗa kon a jaɓaali waɗde ko harmini e dow maaɗa kon a yehi a jinndii e ɗin ɗon haray a tooñii kiiɗo wonkii maaɗa a nunɗaali e fee kiiɗo wonkii maa a nunɗaali e makke rotti allahu tabaraka wa ta'ala o wii wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun o wii ɓeeɗo ko woni waɗde bakkatu ko wonaa menen ɓe woni goy e tooñude wonaa min joomi maɓɓe ɓe woni tooñude ko wonkiiji maɓɓe ɗin ɓe woni tooñude ko waɗi ko ɗin ɓe woni ɗaɓɓitande laawi haa ka tawata ɗin ɗon ɗi lettoyte yawmal qiyama idan si a naadii kiiɗo wonkiima e laawi ɗi tawata ɗum wonay sabu haa ki heɓoya lette haray a nunɗaali e hedde makki kanki kiiɗo wonkiimaaɗa no jiyaa kadi e nunɗugol e wondude e kiiɗo wonki hara kiiɗo wonkii maaɗa a ɗettaali kiiɗo naadaaki e ko wiyetee kon fitta shaddudi watta nattui bi mana e sattinagol ka diina ko tawata naa a yamiraaɗo ɗum e ukkagol e diina kan sortoyaa piiji ɗi tawata caria diina kan yamiraarima sattinangol hoore maaɗa ko waɗi wonki maaɗaki no mari haqqe e hoore ma no wari hadise wonɗo ko sahihul bouhari ittaaɗo e abou juhayfata e radiallahu anhu ko ɓe itti e baaɓen maɓɓe wonde baaɓen maɓɓe maaki nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe wanno siɗɗan kaako hakkunde sahaabaaɓe ɗiɗo woni Salmanul Farisi kanyum ma e oro woni Abu Darda'i beno dido nelano alayhi salatu wassalam waduno sidan ka ko hakkune mabbe nyande go Salmanul Farisi be seni juragol odo sido mabbe mo tawata wana en dam be hawti ko dina be ari juragol odo woni Abu Darda'i be ari be tawi Ummu Darda'i kayati e tay fayda ben don no woniri don no hibe woni neddo mo tawata ko neddo mo andanda hore ma fewdo on sai no holli himo bitti ka woni no be landi kanyum Ummu Darda ko hondu woni fiyake mabbe ko honto Abu Darda woni be maki a tigi tigi odo sido ma ko neddo mo andanda hore ma do o fawi e wonki makko kin ko tiidi o hajaaka e ko innete aduna few kambe Salmanul Farisi babe hewti ka Abu Darda wondon Abu Darda mo inani be nyamete be banni Salmanul Farisi be maki nyame Abu Darda be maki ana sa'im Salman be maki la akulu hatta taakula mi nyamata ha nyama kambe Abu Darda be taji korka mabbe kambe nyamidi e Salman be woni don hani bi jemma be walodi nokku ngoto woni seeda tun kanyum Abu Darda be immi tun Salman kadi immi Salman ma kadi be nam walo dano da be woni kadi seeda tun be immi kambe Abu Darda Salman immi be maki nam walo dano da be danori non ha hewtoy katata bal jamma sakitoral Salmanul Farisi immi be immi ni Abu Darda be maki immo juule be immi be salligi be juule on saati kambe Salmanul Farisi be fewti Abu Darda be maki inna li rabbika alayka haqq wa li nafsika alayka haqq wa li ahlika alayka haqq fa'ti kulladhi haqqin haqqahu on saati kambe Abu Darda be jantano yidun nelano alayhi salatu wassalam nelano maki alayhi salatu wassalam sadaqa Salman ay Salman ma kanime wonne andu de jomi ma no mari haqqe e douma wonki ma da kin kadi no mari haqqe e douma na ya silfuki na ya halkuki ko wana non dengure maada nen no mari hakke e dow maada sonnaajo maado nge gedalbe maada ben no mari hakke e dow ma naayo wonu a hebantaabe waqtu ko buri e fandude ange makke ko waawoto yewtude be maaki wonne jonni to goto kala e beedo hakke mabbe on ko do wonata jiyaado Allahu yeddudo be jantano yidun nelaado alayhi salatu wassalam nelaado maaki sadaqa Salman Salmanu gongi e ko be maaki non no wallahi wonde kido wonki mana ya tilfuki naya fawki ko Allah tabaaraka wa ta'ala fawaliki ndare ngodo hadithe wondo ka sahihain hadith Anas ibn Malik be maki jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fasalu an ibadati nabiy sallallahu alayhi wa sallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أقوم الليل أي بمعنى أصلي الليل أبدا وقال الآخر أصوم ولا أفطر أي أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأعتزل النساء ولا أتزوج النساء أبدا فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni lilano sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik be maki yimbe tato arno kanelano ka sonnabe nelano alayhi salatu wa salam say ko addibe ko landa gol ko honno nelano alayhi salatu wa salam rewi sajoni mo sonna be jantanibe abe yalti be dari be wayti wasitay be fandi nino nelado woni rewirde non Allah wasi unno fandi benha dare enen lelahu alayhi salatu wassalam be ya fanama bakkatuji mabbe ardiidi sakkitidi ko dum gobe woni wadde enen den haani wadde ko buri dum do goddo makka dari wenni a kanko fiyo hebu ko buri dum kanko jemmaaje den fop o juulai o daano ta ko jemma ha o maaya goddo goy mabbe kadi dari enni ha o wi kanko kadi gurdam makko dan fof nyande o nyande o hore o tajata nyande wo nyande o hore so tajay ko yeru jemma ko no nyalde den fop majje o hore tamo ngin kanko o wo'ito to sonnaabe wala jombude sonnaaje hay e goto sakko on heeda mo e rewgol jommi makko bilal alayhi salatu wassalam baabe on piti kedu ene be do ko wuli fi murdo ko ko fi rewgol allah be wuli kanaado salatu ko kono nelaaro alayhi salatu wassalam baabe mum piti kedum ko non be wadi be seeni be tawi be maaki antumul ladina qultum kaza wa kaza ene ko ono wi hunde kare be yawi hi be maaki kambe nelaaro alayhi salatu wassalam ama wallahi mi wondiri allahu inni la akhshaakum lillahi wa atqaakum lah mimmi do hula allah tabaaraka wa ta'ala buri ngono min e wonde mi do bura allah mi do hula allah tabaaraka wa ta'ala buri on dunge wonde walakinni ko woni tum min asumu mi horende wondeje wa uftiru mi taja kadi nyaldigo usalli mi julay kadi jemma e sa'aji go wa arqudu mi daano mi julata jemma on peretu kala jemma mo mi julie mudu mi daano to e makko go be maaki wa atazawwaju an-nisa mi resay sonnaade kadi be maaki famar raghiba an sunnati falaysa minni ndon holla wonde odo ne danke hana namu ka o fawa hore makko ko Allah azza wa jalla fawi mo sinanu haray o toni o fawa hore makko ko Allah azza wa jalla fawali mo kon sinanu haray o toni hore makko sattina gol nata e piji di andanda hore maada a fawaka dun no hada shar'an dun ari hadith Anas ibn Malik go mo Imam Abu Dawud be filli nilano maki alayhi salatu wa salam la tushaddidu ala anfusikum فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها وما كتبناها عليهم كم بنيران عليه الصلاة والسلام بما يكون يمفتي أنتم ستنا هورمون ها الله ستنا نهور قوادي ينبغو أرينو بستنا نهورم بفلي هورم لك الله فوالي بك دينا be harminani hore mabbe piji dagidi di andanda hore ma hidi dagani be few kambe be harminani di hore mabbe few Allah tabaaraka wa ta'ala kadi sattinani be maake heno luttube mabbe ben hande se ayeyi ka kanisaaji nasara ayeyi ka kanisaaji yahudu ayeyi be to be dari no wodi mabbe wiyebe kanyum jombata few ka kanisaaji an nasara be sattinani hore mabbe Allah azza wa jalla sattinani be jonnon be billo ko wadi si tawino yaltude mabbe hande wonbe jokkude jiwoy to sokoy ben innube be jombata fewta ko jiwoy boboy be nangide te mun feni ko he bay France 24 yaltini dum ko duudi yara ko pasteur be terle France do innube jombata ko no be wadai pedophilie be yiday baldi e jiwoy to sokoy shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allah alayhi e hadi en nafata yawgol naata e piji din ha fejjita kerongol halkay neddo wano ardi non ka haditha Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mo Imam Ahmad bi sille Imam an-Nasa'i Imam Ibn Majah lalano maki alayhi salatu wassalam iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka alladhina min qablikum al ghuluwa fid din be maki mimmi hadi on fantingol kadina goy ko wadi non ko halki be aditibe on ko fantingol kadina fekkin tingol harmina na hore mun ko Allah enela don jantanaki dum wonde no harmi be maaki ko dum halkuno ben aditibe on be maaki wata o wadu dum non non aba tay ngai hunde dum be maakani en dina kan ko newi ka wono ardi non ka hadith Abi Hurairah wonno ko sahihain be maaki inna ad-dina yusr wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba dina kan no newi goddo sattinta dina kan si wanaka folem o sattinay do ha o yahata o gayno ta goddum derto hanelado on be maaki sattino tobben be halkike wanardino ka hadith ibn mas'ud wondo ka sahih muslim be maaki halakal mutanaffi'un la bi jitat be maaki halkike be yimbe sattinanay be hore mudum ka der dina Allah azza wa jalla wondo haray si tawi hawri a wonay ne do wondirdo e wonki maada kinno nundire ko be eto da fawaki rewgal Allah tabaaraka wa ta'ala hara yawtali kiri din si a wadi dun non hara woni neddo mo tawata ko neddo nundudo wondude e kido wonkima e no jeya e nundugol wondude tagore Allah azza wa jalla den nundugol e beedo sonnaabe muudu ko wiyete kon al adlu ma'a zawjati nundugol wondugol e beedo sonnaabe ene ngandi Allah subhanahu wa ta'ala himo wadi sharfi ko yowandiri kon e fiyaake ta'addudu zawjat jombugol sonnaabe ko duudi ene ngandi hide yidi jombugol sonnaabe wana dido wana tato hanayo worbe ben dun do duudube e mabbe walla wi'en burbe duudude e mabbe men dun do no e hakkille mabbe den hibe yidi dun do hattirde yidugo ono na fi a yidi tun lowotoda e hunde den ko be anda wonde no mari shartiji Allah tabaaraka wa ta'ala o wi wonde fankihu ma qabalakum minan nisaa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أوي ونني جنب بين ولا بين يسونا بين إيدو ودون نايو تاتو يهون ها نايو أوي دون نفط نو دعانيه كنو سيتابي هوري أون أندي أون غولي ونني ما أوا وتانون دو دهكو نكان يسونا بين هاي سكو إيدو الله هو يلتقى قوتنا ني ما دون ورين هاي أون قوتو سوا وتانون دو ده وندو ده ما كوي دون ماري كردو wonne e onno ko dum do woni ko burata on bannude haraw o nyaata holli jaka sa jombay sonnaade dido ma a jombay tato ma a jombay nayo ko be wona gorko mo tawata ko nundudo hakkunde mabbe ko tawata hande purbe duudude ben e marbe sonnaabe puri goto ko be waasa ko purbe duudude ben sunno ko tan hein si tawile hawri a jombi sonnaabe anun dali hakkunde mabbe يوم القيامة أنتجم هي إذا ما ولن دتاك فسيرى إذا مري على ما لك وأن يرتدى إهنو كبيرا ونون دانو هكو لسنة بمأبب نعرف ننك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإمام أحمد بفلي كان يما أهل السنن للانو صلى الله عليه وسلم بماك من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي رواية يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا بلانه عليه الصلاة والسلام بماكي كلا نئو متوتا نماري صنى بديدو كهوري ليددو ونن دالي حكو نمائي ونن دالي حكو نبيدو صنى بكويها دو يننده ودنون في جيويها دي يننده حكو نصنى ببن كرمو كو بماكي كو في جنيه ido no waddi goto kala mo tata ko mardo sonnaabe be tawata ko sonnaabe duudube bi maana puri goto de onun data hakkunde mabbe edi hunde aranere den ko yonun do hakkunde mabbe kambe sonnaabe be fin nafaqati bi maana ka defansu golbe ka jonnu golbe konko be nyaamata ka libu gol defansi ko yonun do hakkunde mabbe ko wallinanta oda kon tawa ko du woni ko wallinanta oda nasi woni turu oda on o daro o wallinana on non buudi di tawata ko fandudi si woni turu o daa o wallinana mo buri din don dum don ko angal mun dalno allahumma illa si wana hara tawde ko sonnaabe be hoda e galle gote o daa sonnaajo kanyun no mari be andan da hore ma wonbe e ley makko be o defanta ben no duudi buri be o daa defanta be dum haray hande kadi a ettiray woni wono ittiri no be woniri non ta ko e hore mun dal masalan sonnaajo arano on no tohi mo jogi biɓɓe njowo wana minniraaɓe ma no ton minniraaɓe makko no ton maadu woɓɓe ko nanndi e sifalin piiji sonnaajo ɗimmo on noɗaa ko kanko tun e ɓikkoye makko ɗiɗo e ɓe woni ɗon ɓeɗo a wallinantaaɓe dépensiiji ɗi tawata ko fotayi ɗi ko waɗi noon ko be peesa embere yimɓe ɓe tata ko wonɓe e ley makko ɓe amma si tawii ɓe fof maɓɓe hiɓe e nder galle goote galle ɗe tawata ko galle goote ɓe woni ko wureere wootere nden wonaa sagginede si a wallinani oɗa hunde kaari oɗa kadi ko ɗum ɗa woni ko wallinantamo ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko waɗɗi nde dow maɗa fi nafaqa hunde ɗimmene nden ko fil kiswa bi maana ka holtingolɓe kamɓe ɓeɗo sonnaɓe maɗa ko holtingolɓe koya eto imma jonnaɓe mbuuɗi ɗi tawata ko fotayɗi sa jonni oɗa 200,000 misal jonna oɗa 200,000 sa jonni oɗa 1,000,000 jonna oɗa 1,000,000 ɓeyaha kamɓe anndi ko soodoyta mo kala jonni ɗum ko timmi walla o si ko an tigi woni soodude ko imma yaada e maɓɓe haa hewtoyo e si tawi hawri bagiji din da sodu de di tawadi fop majji ko di none goto ko di qualité goto no ara ka couleur on certata mo kala mabbe subo couleur mo fala ko ara pri ko wallinda ko gooto ma bagiji din di wona nadi none goto fewnaadi qualité goto ko mo kala mabbe subi ko no cioggu majji on tawa ko gooto wallina ko laa kono si a sodo yi woni adda tawname karmo fop dembe maaki ko ya sodu ko tawata ko couleur goto ko bagi goto maati ko pade tawa ko gotu ko sennata wo ko sennata ko numeroji din baadun non be fotata yandu gongo adda wallina ka wallingol don kadi be maaki naya arnodda inna arano kaari jabulo dimmo jabudo tammo wiya jonda burni be yadido e dow makko arano ginna da burni oda e dow makko be maaki won al-hafiz ibn hajar al-asqalani be maaki si arifi kala ko hunde wotere soduda fop ko none goto ko couleur goto ko qualité goto wona ya atto jonna goddo e mabbe taw ko ya wadu urba ko hommo e mabbe addo subaade ya na tifami ke mon na ya ardo inna ko do mi atti jombude jabudo ko da hikkido jabudo ko da hikkido jawdo la be maaki se addi fi kala ko none goto ko couleur goto ko urba wakka ko hombo e mabbe adoto subade sale be kalmo kala fi subi ke sifa ko subi ko godum oda subi nono foko fi onno ko fi warugol sine yanka ko gunka berde mabbe ta goto e mabbe yaw e maada inna wonde ayi mo burni kaarijo e dow ammi non daran ko ni wonde gollirde haa mo kala ndaru wore mun goy Al-insanu huwa tabibu nafsihi. Sheikh Usaymin gonumbe maaki wonne neddo kanko docteur hore makko. Da mari dido kasu. Maada mari tato maada mari nayo ndarti hore maaki ko ni wonda gollirde. Eh fil kiswa. Don kadi ko yanun do hakkunde mabbe. Hune tammere nen ko fil maskan ka hodande. Ka honnata be don dun kadi ko ya eto tawa kodun ne mabbe den ko kodande de tawata kadi anunda e mudo ade to wala naba mo e nokkure tawa karo no wada climatiseur no wada piji din fop no der ton de tawa wala naba mo e bafaw yasata tew ma de tawa wala yanya samur makko o potina wada douche interne der ton oda kanko samur makko o wada fayda couloir ma magasin kus ala ton dusu ala ton hay hunde ala ton jokka haajuma yasata ko ya honnube hodunde de tawata ko kodande de andanda hore ma da hide fota fil maskan ona na ya berande ko fil mabiti ka fendugol nyal didin si ya wadi ka oda nyallal wala si oda ari ka ma nyallal oda kadi ari ka ma nyallal ma ya ha ka makko nyallal si a wadi balde didi ta ko balde didi balde didi ta di balde tati balde tati balde tati son haldi yontere yaho yontere yontere eh tawa do yeru ko wadda da wu ko dum don woni ko watta da ono be yahay be créer problème jika bengu mabbe oya fi yo be diskitu don be nasin wali to mi waray mo be doga be yaka oya da ta hay be andan hore mabbe kambe créer problème ko parce que na don be fala walde ko to be fala walde no gasata ko be etoda si a wadi da balde didi wada da balde didi ko wadi si karmo ko bembe maaki hay ko inna den ko tajagol sonnaabe ben kam balde si tawi be mawnintinike on wahjuru hunna don fil mabaji'i abdullah ibn abbas be maaki ma'ana mudun on ko ya walu kasudu makko hagata kono ko ya walu huccama o be go inni wonde da yakkude mo ka danki walo da kaleji kono na ya dogu mo few ya nafi no vama wobbe go doga fiw ma nata tumbe ya nangugal no no wodi no ara e none mo tawata da waybe dogude ko no ara ko be fow mabbe doguda yala non alayhi salatu wassalam be wadi sifamu le sonnaabe mabbe ben tampinobe e sa'a kambe ne lanu alayhi salatu wassalam be yaltuno e suudu goto kala e mabbe be dabboy ka be hoda be wadi don balde no gay e jeenay be arali ka hay e goto sabu lor raji non wa gasirne no kono tay ko antun e goto woni ko haadi doga do minna mi walta to minge makko non si mi wali don e ba mi fala ka ittude wonki accu nani doga yaara on non kadi welto no ala anda ko on da wadde eh non no dido piji nayi dido no waddi e dow gorko on nundugol e majji e hedde sonnaade. O wadi non ko tawata o wawata nundude e muɗum. Ɗum noon ko sonnajo kala kasbanta ɗum hoore mum gommo e maɓɓe o ɓuri yiɗude ka ɓernde makko. Ɗum noon ko sonnajo kala ɗaɓɓanta ɗum hoore mum. Sharia fawamo yo peesu ɗum ɗo par ce que o wawata. Ɗum Allahu wi walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa. Allah azza wa jalla wi o wawata few ono worɓe ɓe yo nunɗu ka yiɗugol sonnaɓe moɗon ɓe ka ɓerɗe. Ɗum noon o wawata. No ɓe wayi wono ɓe wayi a tawi goɗɗo no ton ko on ɗon ɓuranma. Alen si tawiɗa mari sonnajo mo tata ko laaɓuɗo, sonnajo mo tata ko teddinɗomo, sonnajo mo tata ko ɓornotoɗo, sonnajo mo tata ko hentiɗo, sonnajo mo tata ko defowo ko yeɗɗi, sonnajo mo tata ko jaɓɓotoɗoma, hiɗa mari ɗa goɗɗo wawɗo wa fintori. Si o yi'ima taw sagu makko naya natuka makko, tuma tawɗa mo basalle no luuɓa e makko, tuma yiɗa mo conci ɗin no yuli, tuma yiɗa mo mo mari fara, tuma yiɗa mo o lottako. Ɓeɗo ɗiɗo wawatama welde gotum ad noon ko en fof eɗen gandi ɗum. Ha sa wowli goho wowlay sappo, oɗa haysi a wowlimo ɗi wowluɗamo wo o naday hay hoore nden ka nder balɓe si tuyo famude. Ɓeɗo ɗiɗo welete gotum welatama gotum. Iɗan sonnajo on gonɗon sengo ko kanko kasbanta hoore makko. Nelaɗon tigi alayhi salatu wassalam si ɓe sendino ko ɓe wawi kon ka kene ko ni ɓe makirayno wona yumma aicha makiri noon hadis on imam ahmad e ashabu sunan no fillimo. Nelaɗon si sendino hakkunde sonnaɓe maɓɓe ɓe alayhi salatu wassalam ko ɓe sendayno ko ɓe makayno allahumma hada fi'li fima amliku fala tallumni fima tamliku wala amliku. Allahu e hino ɗo gollal an ngal komi wawi ko mi nunɗi hakkunde maɓɓe gaken kono mi torikema jomi wata felan e konko tawata ko an wawi min mi wawata. Bima'ana ko yowodiri siyake yiɗugol ɓe ngol ɗum ɗon ko an Allah azza wa jalla wawi waɗugol oɗa ko on ɗon ɓuura yiɗede ka an edi oɗa ɗon on wata felan. Ko ɗon neɗɗo on nangitirtake ɗum eɗan haray. Ɗum ɗon kadi koko yowodiri e siyake kañum sonnaɓe ɓe. Amma gorko si tawi hawri o woni gorko mo andanɗa hoorema si o yeehi kaw e sonnajo to ton himo firti ton kanko gorko on bima'ana himo mari doole hay hunde o nawna kono ñande o yeyiɗa o hoorende no musala ñande o yeyiɗa o rendu no musala ñande o yeyiɗa o miɗo yariyata ya hande hay daragol mi wawata. Tawa mo andani hoore makko koye laawi fii tum wata o jonni to on ɗon haqqe makko on sharia dina kan jaɓata ɗum. Oɗum waɗi worɓe buyaroyeɗo yawmal qiyama ta ko sengo ɓe woni yaade arangoyano daataade aduna ɗo ara welnigoy ko naaroyeyɗo ɓenguma yurnuma to darata eno ahiɓe no ara to eɓe daato ta na hunde sina fiyanunɗano hakkunde ma. Ɗum waɗi ko wattugolidi moƴƴa ko toɓɓere noon nde tawata mi wolnay on ko laaɓi worɓe ɗuuɗuɓe no yani e mum worɓe ɗuuɗuɓe no yani e mum eyyi haray. Ko yowodiri e fiyake nunɗugol hakkunde ɓeɗo fayɓe woni al adlu bayna al awladi walla ma'a al awladi nunɗugol hakkunde gueɗal ɓe ɓen kadi noon kadi ko hunde nde tawata ko nde waɗɗinde e dow men waɗɗinde e dow meɗe. Ndaren hadis Nu'man ibni Bashir wonɗo ka sahihayni ɓe maaki wondema baaɓe maɓɓe woni oɗo al bashir ñande go okkunoɓe jiyaɗo kamɓe Nu'man ibni Bashir hakke ko nene maɓɓe woni kon sonnajo mo tawata ko nunɗuɗo moƴƴo ɓamodi makko okki ɓiɗɗo makko on on maccuɗo ɗon ɓiɗɗo makko on ari inni baaɓe ngan okkilan hunde kaari nene makko ɗettumo kanko ɓiɗɗo o yaadi e makko haka baaɓe makko wi'i si a waɗanali ɓiɓɓe maɗa ɓen sifa ko waɗanɗamo kon kanko o jaɓata walla yaha ka nelanon alayhi salatu wassalam ɓe tabintina mo wawi hennade kanko kano sonnajo nunɗuɗo sifa oɗo la chakka ɓiɓɓe muɗum ɓe heɓa barke. Kono si tawi sonnajo woni an kala ko modi ma ukki kon ka saku mumma ka jiifa muɗum acci ɓiɓɓe ɓeya ɓen to ari naadiri ka maɗa an e ɓiɓɓe maɓe gon ɗetta e ñamon sikka ha woni bata haray andu fayda no si a huɗa e woni ɓiɗɗe maɗa ɓe sifa ɓe ɓiɗɗe ɓe heɓa ɓe gayinta haaji wadno fo fayda sa taskike moƴƴa mi yeru komi taski e nder famiji ɗi mi yi'i sifa ɓen ɗon ɓen fof ko yimɓe ɓe tata ko fuuyeɓe. Sonnajo sino joƴi na noon mbata yagal ɗaɓɓirɗe si gorko ma addi goɗɗum o wi ey lando mo siwa e finiraɓe maɓen heeɓi si ɓe heɓali o natta si o wi ɓiɓɓe maɓen hino lamdo mo sibe yabi be hebi si tawi be hebali yo nattu ma dum o fecce hakkunde mabbe be fuma kono wata jabu abadan gedal be mala ben hendo ko be ya hendaki an kadi hendo da ko tata be ya hendaki tawale na ko annanna hore ma ko ko be koddim bawo do sonnaje o wadi dum on sati bashir be detti nu'man be yaadi makko haabe hewti gadelado alayhi salatu wassalam be maati ya rasulallah inni na haltu ibni hadha bi hulami mimmi okki biddo an o do kundo fay ko ngam bi mana o do maccudo dilado alayhi salatu wassalam be maati wonne afa'alta zalika li abnaika walla li awladika kullihim e awadani dum gedal be mana be fow o wi la lelado maki alayhi salatu wassalam ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum hule allah subhanahu wa ta'ala nundo hakkunde beedo bibbe modo hule allah nundo hakkunde beedo bibbe modo e riwaya go kambe nelano alayhi salatu wassalam be makani mu ashhid ghairi fa inni la ashhidu be maki fa inni la ashhadu ala jawri be maki yaw inna goddo go yo seeda no mati fadum do min mi seedo ta ko koynete o nyaare mi wattaado dum hey ta dabba non holla en wonne hakkunde gedal be ben koko haananun dedem hono dem mari tana goto taw wobbe noodi bibbe mabbe jiwbe fof ko anyaabe kamabe hay debbo jiidido jiwo kamabe haray o hebi kata bibbe worbe ben ko bendo yida debbo jiidido worbe ben ko on do woni ko yida tunno ko sifa min sifatil mushrikin ko jiyadun e sifaji shirkaybe be ko kambe tikkaino sibe okkama biddo suddido hein be tikkana kadi debbo jibindo be tikkana bobon ko ngabe detta ko be iroya sinanu Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko okkata bibbe kanko wi o okkay woni on tigi kaw mu yokkude ko yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u az-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima wi mo okka kala mo o muyi okkude bibbe jiwbe tu wi mo okka kala mo o muyi okkude bibbe worbe tu mo okka wobbe go worbe e jiwbe wobbe go o wada be jibinta fiw idan felugol sonnaje o wiya kango woni sabu ha o jibini jiwo ma felugol bobo on jiwon jibina kunkun anya edo dum do ko koddori e Allah azza wa jalla won da darta be shirkay be arambe kambe kodon kodun Allah wi wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabi ala sa'a ma yahkumun Allah wi kambe sibe weltimirano ma jibilale de biddo suddido ko honnum be wadayne geete mabbe de bawleno kissa butikke harabe monani sonnaajo jibinde on be tikkadi bobon kun tigi hore mu on tigi darota ay ususta yawde kay yimbe men kam batungu woni don ko eno e kari an a ronku ko jido da si wona suddido an e marde wande darnde tawa himu huli yaw gol don joni o subo gotel fiidi o jogoto on o ne amota o jaasi hakkunde yimbe ka o yeyi wobe jaasi nay mo ka o de temo yaw iroya o gotel dido enen buino wodi do si sonnaajo mabbe de tiido reedi sonnaajo o yeyi do ka laftane o wadi ekografi be defansay mo tanke feño yali ton ko biddo jiwo o saawi nyande dun don andi haysi ko hondun tigi de musibo e mi ronki defansi yengiko non mi gayntaado si o jibini kadi wobbe gono jombira sonnaabe go sabu ko tawi sonnaajo mo be jombi on ko jiwbe tu woni ko jiidi tawi non se yari ka sengo medicine si biddo hebi ke ko o jiwo wana sonnaajo ngana felede si tawi felore no don ko gorko on duwa felede eh parce que chromosome ko tawata sonnaajo on kanko mo jogi ti kon ko intact sanzata ko gorko on addata chromosome jidi tawata ko sanzudi kanko addata do si ari takkondiri e ko sonnaajo jogi ti ko wona gorko so addi goddum go takkondiri e ko sonnaajo jogi ti ko wona suddido kon sonnaajo kanko ko wondi e mudum kon kandiya makko da waylta ko ko woni kandiya gorko on ko waylato aw si fenore no haani ko mo haani fele gorko ngani velede ko fi hondu wiyanta mo kanko woni sabu ha on woni suddido tele jibinanede biddo suddido kadi dum ko jiya dum e nema molanaado no mari ural molanaangal kadina wodi karmo koobe go yaarube wonde no jiya e barki sonnaajo wongol ko sonnaajo barki no dikkorgol makko biddo suddiido. Imam al-Qurtubi ndaren ka tafsir mabbe kabe sharhi o aya mo jangude naade yahabu liman yasha'u inatha be addi don ko itta e wasilata ibn al-Asqa be maki innami yumuni al-mar'ati tabkiruha bil unsa qabla az-zukur no jeya e barke sonnajo e moddugol jidi makko kanko sonnajo on dikkorgol makko bibbe suddibe ko asti o bi jimin bibbe worbe be maki ndare Allahu azza wa jalla ko honno fuddori ko yahabu liman yasha'u ina suddi de mo fuddori eh odun nelaa on alayhi salatu wassalam hadisaaje mabbe dolle no ari ko jantoto buri jibinaneede bibbe suddibe ko tata dum arale bibbe worbe be en nani ka musnad imam ahmad no ton dolle sendari ka adabul mufrad lil imam al bukhari no ton dolle no jiya e munun hadithe mabbe kambe nelano alayhi salatu wassalam ittaru uqbata ibn amir hadithe mutata imam ahmad no fillim sheikh al albani no sellini mo ka silsila ka sahih al jami nelano on sallallahu alayhi wasallam be maki man kana lahu thalathu banatin fa sabara alayhinna wa at'amahunna wa kasahunna kambe nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki wa kasahunna bi jiddihi kunna lahu hijaban minan nari be maki kala motawata o kama qala sallallahu alayhi wa sallam be maki kala neddo motawata o jibina nama bibbe suddibe tato o munyi e hore mabbe no o okkori be ko be nyama o nyammini be haabe haari o ndaraali fi ko suddibe o dari kanko neddo on o holtini be kadi o dabbani be cionci yeddudi o ndaraali fi ko suddibe o munyi don o wadi ittiri fere makko ne fop o neebe needi mo iri be do yawmal qiyamati be wonanay mo heedo de kayiti jahanna o radio fadi be mari do fi worbe ala eh kadalika hadith jabir ibn abdullah o kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki sifadun kala neddo mo Allahu azza wa jalla arsiki bi e sonnabe be tawata ko be tato kanko neddo mo munyi non tawi kanko neddo e hore makko himo takkabe e makko yuwi hunna himo takkabe e makko wayarhamuhunna himo yurmina be nayinugol ba ko jiwbe ben dum mi fijirta be be potto takko ko worbe ben tumi fijirta ta o takkaybe e makko o yurmina be wayarhamuhunna wayakfuluhunna himo fawtaade be kadi yiru embere ko o waawi ko fop nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki be wonano yey mo heedode hakkunde makko e yite ngi sahaba be wi nelaado siko dido goy be maki dido men jabir be maki wobbe goy ni darto hayte landino be siko goto be maka e no goto men hollo ni padero hadisaaji ari fi worbe ala odu sendari ka tofatul mawjudi bi ahkamil mawludi mu imam ibn qayyim be waliyum be addi ton ko itta imam ahmad ibn hanbal be marno jangana ko je goto no wiyeteno yaqub abu yusuf on o jibinanano bibbe suddibe jeddo o ari tuma kala de o jibinana bibbe suddido warawta imam ahmad so jantani ke be dun imam ahmad be maka wonne al anbiya kanu abaa al banat annaba en hari ko be baba jiwbe be wonno mana annaba be durube bibbe mudun ko jiwbe tu wonno kanyu yaqub be maka tuma kala de imam ahmad maki dun ko mi sunni no ko iway bernde anne tew imam ahmad e hore munun be jibinana no bibbe biddo mabbe o salih ibn ahmad ibn hanbal o wi babe ngam tuma kala de be jibinana no bibbe suddibe biddo suddido be maka ino wonde innal anbiya kanu aba al banati annaba billatino kambe wonno baba jiwbe en kambe ko mabbe jogi torno kono enen do hande goddo nayo bengu makko jido do jiw haydo wa wada be denna bobbe ko be finance ta fi biddo gorko kom be finance ta dum fi biddo jiw ta fi hon ene be do ka wana be tagabe eh Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al Abbas kasharhu mabbe bi adab al mufrad be janti qissa neddo mo tawata bengu makko jibinanno mo bibbe jiwbe terlen tat basonnajo sa wayi kambani sonnajo o wi'e golla wallo si sonnajo jibini jotum o yahay sonnajo jibino ina yabotay ko jiwo yahay ha sonnaajo on saawi, o wii naa noon ko mi fotuno maa kon oya saawi kon goy. Sonnaajo on jibinoyi tawi ko jiwo kadi. O saawoyi kadi ɓiɗɗo mo tata ko jeeɗaɓo on, gorko on noon dari on tuma o kudi ko kudeteeko fof, o wii e ngal ɗon o accantaamo. Si tawi tun o jibinii ɓiɗɗo suddiiɗo ko o yahay on fewgoy. O waali o ɗaani, o hoyɗi wonde himo maayi, malaikaaɓe noon ɗetti mo ɓe fokkintini mo ka yiide. ɓe yehi haa ka dambugal aranal, o tawi ɓiɗɗo makko jiwo aranoonno ɗon, on inni baaɓe ngal noon naattaa ɗo. ɓe dirni mo ɗon. ɓe yehi ka dambugal ɗimmal, ɓe tawi jiwo ɗimmo onno ɗon, on inni a baaɓe ngal nde naattaa ɗo. ɓe yehi ka dambugal tammal, ɓe tawi jiwo tammo on ɗon, ka nayaɓal nayaɓo on, ka jowaɓal jowaɓo on, ka jeeɗaɓal jeeɗaɓo on. ɗon noon lutti dambugal jeɗɗaɓal ngal jeɗɗo heɓa jeɗɗaɓo heɓaaki. ko ɗon o hawti. sonnaajo on no saawi, ka o hawtii ɗon gila nden ñannden wiya sonnaajo on jibin, woni jiwo moodi ko ɗum ɓuri moƴƴude. gila nden ñannden tawi ko neweende moolanaande haa sonna alhaali on, ko alhaali yurmuɗo mo haanude wattude ilii muɗum moƴƴan. ɗum ɗo yimɓe no jogii ɗum ɗo. itan haray ko ɓeenun ɗen hakkunde ɓeeɗoo geɗal ɓe ka ok ka dokkal. si tawi innaama nunɗugol misal ka dokkal hakkunde ɓeeɗoo geɗal ɓe, karmo koɓɓe maaki wonde ko ɓuri sellude kon ɓe mari konnguɗi ɗiɗi. est ce que jiwɓen e worɓe ɓen fof fotay ka okkugol, saa ɓe fotataa ɗum. karmo koɓe boo maaki ɓe fof ɓe duwa fotu. so a jonnii jiwo 1000 francs, a jonnay gorko 1000 francs. so a jonnii jiwo 10000, a jonnay gorko 10000. karmo koɓe boo maaki ko ɗum woni konngol paydalngol tata ko ɓuraangol jiccineede ngol, ko woni kon ka mazhabu imam ahmad, ko ni cheikh l'islami jantii ka ikhtiyaratul fiqhiya maɓɓe. cheikh ibni base ko ɗum kamɓe kadi ɓe tiiɗini ka majmuu fatawa maɓɓe wa maqalat mutanawia ulamau lajina kadi ko ɗum jiccini. wonde wano ɓe jonnirtee noon ka donndi ko wana noon kadi ɓe nunɗirtee hakkunde maɓɓe ka ngurdam. maana muɗum si a jonnii gorko 10000, jiwo ko 5000 jonnataamo. so a jonnii gorko 20000, jiwo ko 10000 jonnataamo. ɓen ɗon maaki wonde ko noon gerɓete. ala kulli haalin, ɗiɗo ko piiji ɗi tata neɗɗo on no waɗɗiimo nunɗugol e muuɗum. no wodi noon e alhaaliiji ɗi tata sharia on no yaafoomo e muuɗum ɗon. misal mum, si tawi o heɓii ɓiɓɓe worɓe, ɓiɗɗo makko gorko goo helli faama on ɗon heewtii fii jombugol, o dépensanii on ɗon fii jommere on ɗon nin, innaaka ɓiɓɓe worɓe luttuɓe ɓen kadi fof o jonnay ɓe yeru ɗum. ana si faami. par ce que ɗum ɗon arii e huunde nde tata ko kanko tun hatonjinii e muuɗum. ceeku samin ɓe maaki hay wasiyanagol luttuɓe ɓen innaa o simi maa yon ittanay ɓe wa ɗum ɗon sharia jaɓataa. kanko hewtiiɗo e ɗum ɗon on ko kanko tun waɗantee ɗum ɗon. ɓeya kadi si hewtoyi ɗon joni noon on no waɗɗiimo yeru ko o dépensannoo oyatoo kon, yo dépensan ɓen ɗon kadi wa ɗum ɗon naa yo ɗoytu. kono innataake wonde ɓaaɗum fii ooɗaa nawnii, o naɓaama laɓtaani, o opéraama, o finançaama wa ɗum ɗo fof, o naɓano wona leydi porto, o ñawndoyaa ton, awa ɓe nawnaali ɓen kadi jonnete wa ɗum o o. ko awa kamɓe kadi si ɓe nawnoyi ko yaa naɓuɓe ton ñawndoyaaɓe kamɓe kadi. kono ka ɓe nawnaa ɗon ooɗaa ko dépensaa kon, kamɓe ɓe dépensataake ɗum. ana si faami. nayi waala haali sonnaade. a innataa fii sonnaajo maaɗa ooɗoo no saawi, a naɓiimo ka laɓtaani, a financii wa ɗum ɗo ooɗaa saawaa ko yaa ar jonnaamo wa ɗum o oye. kono ooɗaa kadi si saawoyi ko bee kanko kadi jokkaa fii jok alhaali makko on haa yaltoya no haaniri. eɗan haray ɗiɗo ko piiji ɗi haanude wattudiile muɗum. ɓeeɗoo ɓiɓɓe naya innu ko ɓiɓɓe baataajo o nii ɗeeɗoo no welamaa ɓuri o ɓeeɗaa. ɓeeɗoo a waɗanay ɓeeɗoo ɓuri ko waɗantaa ɓeeɗa. salafu wona ibrahima tayni, kamɓe ɓe maaki hari si ɓe lunnike ɓiɗɗo maɓɓe, ɓikkon maɓɓe toso kum ɓe lunnike kum, ɓe yii ɓikkoye luttukoy koye koye ɗon kadi ɓe taway ko bee ɓe lunnoo koy. fii honno wata ɗum wonu sabu haa koyɗaa faama goɗɗum baaba ko kaari tun lunnotoo ɓe njanɗida e ɗum ɗo. wona e tana hono ɓiɓɓe ooɗaa ɓen ɓen ɗon a sekkoto ɓe a fijirayɓe, si ɓe arii a naɓorayɓe ka moto, a ƴawnayɓe ka oto, ɓeeɗaa kañum ceeri yehe yehe min mi yehi. ɗum ɗo ko tanaaji moolanaani e haanude wattude yili e muuɗum. ara ɗiɗo no jeyaa e nooneeji ɗi tawata ko nooneeji koynetee ko nunɗugol wonndugol e tagoore allahu tabaraka wa taala nen. ko paalanoɗen mannginne ko no woodi nooneeji goo ko wonaa ɗiɗo. ono haray ɓaa jonnde nden nde juuti en hattee ɗo inchallahu azza wa jal. to torike mo kanko allahu subhanahu wa taala yo artiku en nunɗal, kanko allahu o dannda en oo ñaare e tooñe. wama kana fihi min sawabin fa min allahi wahda وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليجرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.